Saúdos de Tania Alonso. Comezamos esta segunda hora de Contidos na Radio Municipal do Porriño, Contidos Locais, e os luns, como xa saben, é hora das parroquias. E aproveitando que estamos dentro oído, pois convidamos o noso estudo as comparsas de Pontellas e Torneiros. No caso de Pontellas, temos a Asociación Cultural da Man de Gerardo Ramírez e Rosángela Cancelas. Bos días, os dous. Bos días. E no caso de Torneiros, temos a Asociación Cultural Alba da Man de Paulo Blanquiño e Marcos Pereiro. Bos días. Bon día. Bueno, xa se poden desvelar estes disfraces porque xa están vistas. Entón, a ver, contádeme na Asociación de Cultural de Pontellas de que ides disfrazados. Este ano decidimos o tema de sobre Indonesia, de hindú, polo colorido que tiña, pois nos gustaba moito. Este ano vades de hindús. Sí, sobre aí. E como surdiu esa idea de ir de hindús? Nos gustou o colorido, simplemente, a música, nos gustaba o tema. Queríamos abarcar un pouquiño que todas sobre as idades que poderamos participar todos. Cantas idades comprendes a comparsa? Desde os 3 anos hasta... Dentro os 3? Hasta os 70. Sí, este ano creo que o máis maior que ten 79 anos. Que é o señor Blanco. 77, sí. 77? 77, sí. E tos tamén un pequeniño. Un pequeniño de 2 anos. Vai o netiño e vai o avó. É o avó. Ides todos. Imos todos a pandilla. Cantos sodes en total? Este ano 64, non? Sí, 64. Sí. Non sei, non é o primeiro ano que facedes este tipo de comparsas. É o cuarto ano. O cuarto ano. Sí. E que tal a participación? Foi aumentando? Foi diminuindo? Bueno, máis ou menos mantívose? Este ano veixou un boquiño. Sí, este ano, o primeiro ano, éramos 78. Este ano chegamos só 64. Penso que influí un poquinho na crise no que estamos. A crise, sí. Porque custa facer ese disfraces. Falaremos diso, pero antes tamén quero presentar un pouco a comparsa de Torneiros, a comparsa da Asociación Cultural Alba, que se chama Camposanto. Entón, xa con ese nome non creo que falta añadir moito máis, pero bueno, sí, vamos a facelo, veña. De que vai esa comparsa, Camposanto? Esa comparsa levamos sobre 2 meses pa facer algo en un... Ao principio non tiñamos as ideas moi claras de que íbamos a facer, pero hai mes e medio así decidimos, dejábamos unha caixa fúnebre e tal, e decidimos facer un pequeno cementerio para disfrazarnos de zombis. De zombis. Entón tedes un cadaleito, non? Trastado. Un cadaleito de verdade. Sí. Un pouco de mal rollo, non? Ao principio un poquinho, pero ahora xa se van acostumbrando. E ides de, entón, ides de zombis. De zombis. No vosso caso, cantos participades? Sobre 55. 55. E as idades? Entre os 4 e os 60. Tamén, bastante variada. Sí. Como se fixo esa comparsa? Xa vexo que estuves un mes aí pensando e logo se fixo así un pouco de golpe. Que é o que máis custou facer? Home, o que máis custou facer foi decidir como íbamos a facer a carroza e tal, porque non tiñamos tampouco moitas ideas. Paulo, a ver, ti axudaches nesa comparsa ou non axudaches? O compañero tiene razón, que unha das cousas máis difíciles foi decidirse para fer a carroza, pero eu creo que o problema máis grande foi reunir a la gente para que nos acompañara. Convencer a xente de que sí, participase na comparsa. Cada día se fai máis difícil, que a xente non está pola labor de colaborar, e hai xente que hai case pedir por favor para que nos acompañe, e eso sí que é o máis triste que claro. Nos encontramos. A parte de axudar a colaborar, pois que nos axude tamén a salir á calle para... que é unha festa para que disfrutemos todos. Claro. Estades de acordo con isto, os de Pontellas? Totalmente, sí, sí. Totalmente. Totalmente. Falta participación. Participación, sí, falta. Hai que casi convencer os veciños para que participen. Sí, casi hai que pedirle, por favor, para que vengan, aunque non lle pidas que te eche unha mano, o sea, que fagan cada uno o que pode, porque, claro, todo o mundo traballa, e yo que non traballa teño outras cosas que ser, pero realmente, pues, o máis difícil é convencer a xente para que nos acompañe ese día. Claro, llegas, porque o carnaval está para disfrutar. Si, sí, llegas ao último momento, pode ser que se somos 60, 55 ou 20. E iso realmente é moi triste nun barrio onde hai 5.700 habitantes. Claro. Como Estorneiros. De todos modos, tuves esa oportunidade xa de expoñer eses disfraces o sábado aquí no Porriño. Que tal foi esa primeira exposición de comparsas? Pois, para nosotros, sendo o segundo año que colaboramos no entroido de Porriño, pois moi bien. Estivemos el sábado en Porriño, moi contentos, la gente me imagino que tamén, Allá estuvimos y mos también, gente muy contenta, uh-huh. nosotros también. Y nos queda todavía mañana en Porriño, uh-huh. con todas las ganas para seguir colaborando y disfrutando. Uh-huh. Os de Pontellas también tuve esa oportunidad de mostrar vuestros disfraces, ¿qué tal? Sí, bien, muy bien, bien, muy bien. ¿Qué tal la acollida? ¿Ven? ¿Sentidos ven? Sí, bueno. Sí, muy contentos con Porriño, fue todo muy... Muy bien, muy agradable. ¿Vos en Mos también estiveste su domingo? No. No. Estuvimos o viernes en Tomiño, uh-huh. estuvimos o sábado en Porriño, ontem en Salceda, uh-huh. e mañana en Porriño otra vez. Mañana en Porriño otra vez, sí. martes de carnaval, sí. por supuesto. Ah, claro. Xa se acabó. Para dar yo broche final. Así. ¿Vos ides a estar mañana en algún sitio, os de Alba? Sí, nos vamos a estar mañana también en Porriño. También en Porriño, sí. claro. bueno, sabedes que o Concello de Porriño vai premiar este ano a todos os participantes con as cantidades entre os 300 e os 1000 euros, dependendo da cantidad de participantes, sí. se hai coplas ou non. Sabedes máis ou menos canto vos vai caer xa? Bueno, más o menos sí, nos soltamos a la cantidad más grande. Claro. Eso, vamos más trabajo a coger más colaborantes, entonces se ha de estar. Igual. Igual, ¿no? Subimos más escalos un poquillo, entonces más ainda. Claro, porque miramos muy bien esa cantidad de cartos, porque sí. también conlleva otra cantidad de cartos importante hacer esas comparsas, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Sí, claro. Paso, no, eso sí le da bastante, ¿verdad? Aparte, hay que dejar algo para el año que viene, para seguir con. Bastante chamando aí. Entonces, decía Marcos, outro compañeiro, non? Sí. Que costa cartos e que hai que forrar pro ano seguinte. Home, claro, para non empezar de cero. Este ano, por exemplo, xa tuvemos que poñer 5 euros cada un por gastos, non? Para que nadie tuvera que acarrear con eles. 5 euros cada un. Vosos de Pontellas, pues estas cartas tamén. Sí, bueno, nos cobramos tamén 5 euros por participante, pero as telas e todo subvenciona todo o centro cultural todo. As telas, carroza, todo paga, todo o centro cultural todo. Uh-huh. Solo 5 euros pagan os participantes. Uh-huh. De todos modos, a crise está afectando. ¿Consideras que bueno que ven igualmente ides tirar para allante? Bueno, non se sabe. A ver. Nos temos la ilusión de tirar. Esperamos que sí. Por lo menos que estás aquí, vexemos que tedes a ilusión e intención de continuar coa comparsa. Sí, sí, para o ano que viene hai que seguir para adelante, senón hai con 50 con 45. O torneo sea a primeira vez, estaredes entón aí... A segunda, a segunda vez. Fomos el año pasado e este año por segunda. O ano pasado de que fostes? De la OCA. Sí, del juego de la OCA. O xogo da OCA. Os de Pontellas, eses tres anos anteriores, lembrades de que fostes? Sí, o primeiro ano fomos de Sirenas, Fondo do Mar, todo conlevado ao mar. O siguiente fomos un pouco... Como era Águila Roja, pero nos demos un poquinho a volta a tortilla. Moucho vermello. Moucho vermello. Sí, máis galeguiño, non? Sí, sí, máis galego, un pouco. E o ano anterior, que bueno, ahora sí que se me foi un pouco, non sei, non me acordo de que fomos xa. Era aí pasaxe, non agarra. Que ahora sí que se me foi un pouco. Xusto máis recente non me acordades, pero bueno, dá igual. Sí. Algún premio caiu por aí? Sí, sí. Bueno, aos pouco nos probamos como este ano por participación. Mm. Sempre igual, a premio non temos ido a premio. Bueno, falando dos carnavales do Entroido en xeral, non sei se opinades que xa ves o que en canto a participación estades un pouco descontentos, pero en xeral, en canto a tradición, que tamén se está perdendo un poquinho. Sí, quizás sí. Crees que é posible que sí? Sí, que se está perdendo, sí. Por exemplo, na vosa participación, tanto o sábado como o domingo, a que ides ter o martes, consideras que a xente, non sei, xa non acude con ese entusiasmo de anos atrás? Bueno, eu penso que aí que a xente acude. Sí, a xente, hai apoio. Eu penso que hai apoio. Xa. A xente, sí. mirase, o que pasa é que influi a crisis, ois, este ano o caso noso foi pagar as telas dos vestidos, porque senón pois, a participación baixou moitísimo. Canto máis ou menos pode custar facer un vestido dos vosos? Sí. Hombre, non sei, pero sobros, todo sobre uns 60 euros. 60 euros. Uh-huh. E o vosso cadaleito, menos mal que foi prestado, que senón... O noso. Sí, o noso. Sí, o noso foi o que a roupa era roupa vella, non nos costou nada. O que costou foron os gastos de montar a carroza, que tampouco foron moitos este ano. Vos foste máis polo plano económico. Sí. De todos modos, gustades satisfeitos ámbolos dous agrupacións, ámbolos dous comparsas co resultado? Sí, sí, sí, sí. Contento. Estamos contentos. Crees que tedes unhas comparsas ben bonitas? No, creo que sí. Cada un encajaba o seu, non? Claro, supoño que sí. Hombre, pudestes comparar o sábado e, bueno, o domingo tamén, compararlas con outras. Algúna que vos sorprendeis estes? Mira, estes, a verdade, que nos luciron bastante e quedamos un pouco empañados. Vais mirando, se sacas claro. ideas tamén de outras carrozas, é verdade que sí. Bueno, consta que este ano baixaron os premios. En todos os sitios onde fomos baixaron todos, sí. Todos, sí. Pero bueno, penso que cada un hai que valorar todo, porque cada un vai co presupuesto que ten, e a mellor o que parece máis pequeno igual é máis importante porque ten menos presupuesto. Eu penso que o lujo baixou un pouquiño tamén, xa non, sí, eran aquelas carrozas de Allanos. Claro, sí, allá no sabía como así un poco tipo carnaval de Tenerife. Sí. Se hubiera moita, verdad que sí. Como a partir de anos aí que, bueno, xa, eu creo que se pasaba un buquiño xa do normal. Los anos foi como todo, todo íbamos de bom e agora temos que apretarnos todos porque Cris non nos deja outra. Claro, ahora prima un pouco máis a originalidade, sí, e facer do pouco con pouco moito, sí, que ir tan así como ese carnaval tan... tinerfeño, sí, non? Tanta pluma, sí, tanta cosa. Hay que ir adaptando o tempo e a crisis. Claro. Esperemos que esta crise non impida, pois iso, que probar non poda facer comparsas. E esperemos que triunfedes coas vosas e que levedes os premios que vos merecedes. A ver, esperemos iso, en iso estamos. Xa que lavamos traballo, por lo menos, pois, que se nos compense que... Porque serán, pues, claro, tamén non sirve de nada andar aí traballando sin recoller nada. Sí, sin recompensa non hai nada. Claro. Bueno, non sei se queres engadir algo máis, senón rematamos aquí a entrevista. No. Pues, no. Y a xente que o pase ben os carnavales. Sí. Que disfrute dos carnavales, que é o máis importante. Claro. Hai outra cidade aquí no Porriño, mañá martes, mañá a partir das 6 da tarde, non? Saí desde da Praza San Sebastián, pode ser? Sí, mañá San Sebastián, sí. Pues a mañán a cita comeza nesa praza a 6 da tarde. Moitísimas gracias aos catro, a Gerardo Ramírez e a Rosángela Cancelas da Asociación Cultural de Pontellas, coa súa comparsa, graciñas os dous, e tamén a Paulo Blanquiño e a Marcos Pereiro da Asociación Cultural Alba de Torneiros, tamén graciñas os dous. Ata a próxima. Vale, gracias. E nos seguimos con máis contidos, así que non desconectes.